Het is nu 4 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goede middag. Nederland is in gesprek met de internationale coalitie die strijdt tegen terreurgroep Islamitische Staat over een langere missie in Irak. Nederland wil ook boven Syrië luchtaanvallen gaan uitvoeren. Nu doet ze dat alleen nog boven Irak. De Nederlandse bijdrage aan de coalitie duurt tot oktober dit jaar. Het kabinet neemt de uiteindelijke beslissing over verlenging van de missie. Er nemen circa 350 Nederlandse militairen deel aan de strijd tegen IS. Het wrak van de in Nepal verdwenen Amerikaanse legerhelikopter is gevonden. Alle inzittenden, 6 Amerikaanse en 2 Nepalese militairen, zijn omgekomen. De helikopter is ten noordoosten van de hoofdstad Kathmandu tegen de rotsen geslagen en in stukken gebroken. Het toestel was onderweg naar de door de aardbevingen getroffen afgelegen gebieden om rijst te brengen. Vlak voor de crash meldde de bemanning problemen te hebben met de brandstof. Bij een kippenboerderij in IJsselstein, vlakbij Venray in Limburg, is donderdagavond een grote brand uitgebroken. De 60.000 kippen hebben het niet overleefd. De brandweer, die met groot materieel was uitgerukt, had het vuur rond 1 uur 's nachts onder controle en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar aangrenzende loodsen. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dan tot slot het weer. Het is vandaag een overwegend zonnige en droge dag. Het blijft wel wat aan de frisse kant. De kustprovincies moeten het doen met een schamele 13 tot 15 graden. In het binnenland wordt het in de middag met 15 tot 18 graden iets warmer. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig van kracht. Ook vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 8 graden in het zuidwesten tot 4 graden in het oosten. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom, lieve mensen, bij Tikva. Vandaag had iedereen een vrije dag vanwege Hemelvaartsdag. Ik denk, wanneer je het aan een willekeurige voorbijganger zou vragen, de meeste van hen geen idee hebben wat het is. Het is gewoon een extra vrije dag en daar is iedereen blij mee. Het is ook geen feest volgens Leviticus 23, waarin we de feesten des Heren zien staan. En toch sta ik er wel bij stil. Niet omdat ik het als een kerkelijk feest vier, maar wel omdat het iets is waarbij ik denk aan een gebeurtenis die nog een vervolg krijgt. En omdat het een grote impact had toen op de discipelen, maar ook vandaag op ons. Het waren schokkende dagen geweest voor de volgelingen van Yeshua. Ze hadden zijn dood en opstanding meegemaakt. En ik kan me zo voorstellen dat ze overweldigd waren door alle gebeurtenissen. Ik probeer me dan in te denken hoe ik gereageerd zou hebben. Hoe ik me zou hebben gevoeld. Yeshua kwam en ging en ze waren na zijn opstanding vele malen dicht bij hem. En hij zal met hen veel gesproken hebben, al vinden we niet elk gesprek terug in de Bijbel. En toch kwam daar ineens een einde aan. Trust. Dan lezen we in Handelingen het verslag wat Lucas over deze gebeurtenis beschrijft. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Yeshua, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerde zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan van ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Yeshua, en met zijn broers. Thank you. feest in de hemel, uitzicht voor ons. Zo heb ik Hemelvaartsdag eens omschreven. Want dat is deze dag toch bij uitstek. Yeshua kwam voorgoed thuis. Hij die één is met de Vader. Hij de hoge priester die voor ons bidt en pleit. Op zijn genade mogen we bouwen. En we hebben de belofte van zijn wederkomst. En dat is iets waar ik niet genoeg over kan zeggen en over nadenk. En niet zozeer wanneer en hoe, want ik weet echt wel dat de meningen van ons mensen daarover ver uiteenlopen. Wij weten het ook niet echt. Maar dat is voor mij inmiddels helemaal niet belangrijk meer. Want ik weet dat het gaat gebeuren. We hebben het net zelf gelezen. Het zal een tijd zijn van vreugde en gerechtigheid. Vanuit Jeruzalem zal Yeshua de Torah uit laten gaan. We zullen opgaan om de feesten des Heren te vieren. En dan vraag ik me altijd af waarom zoveel mensen wel het feest hopen mee te maken, maar afwezig zijn op de repetities. De Shabbat en de feesten nu niet vieren en alle rijkdom vanuit de Torah en de Tenach aan zich voorbij laten gaan. Echt, word wakker lieve mensen, want de tijd is nabij. Ja, ik kijk dagelijks uit naar de komst van Yeshua en ik verlang ernaar, naar die wereld waar ik eigenlijk voor bedoeld ben. En u ook, wanneer u hem kent. En toch moeten we hier nog voort. En soms voelt dat als een soort onoverkombare berg. Want we gaan gebukt onder van alles. Het verlies van een baan. Zorgen over onze kinderen die een andere weg gaan dan wij verwachten. Een geliefde die ziek is. En beter worden ligt niet in de lijn der verwachting. En misschien onze eigen gezondheid die minder wordt. En allerlei dingen met zich meebrengt die het leven bemoeilijken. Soms zou je gewoon even alles willen doen wat je vroeger ook kon. Maar ook geestelijk is het soms een strijd om elke dag te overleven. De berichten van over de hele wereld komen binnen en we voelen ons vaak machteloos. Helaas zijn de dingen die ik opnoemde, en er zijn er nog veel en veel meer, niet door ons op te lossen. We bidden erom, we laten voor ons bidden en soms gebeurt er een wonder. Maar ook heel vaak niet. En daar heb ik wel mee geworsteld. Voor mezelf, want iedereen moet hier denk ik zijn eigen weg in vinden, heb ik toch een antwoord gevonden. In elk geval hoe ik het kan dragen wat ik te dragen heb. In het evangelie van Matthäus wordt ook iets over de hemelvaart gezegd. En ik hou me vast aan het laatste vers. En zie, ik ben met u, zegt Yeshua, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dus wat er ook aan de hand is, ik sta er nooit alleen voor. Want Yeshua belooft dat hij erbij is, midden in de nood, het probleem, het verdriet of wat dan ook. En zijn kracht wordt pas openbaar wanneer ik zwak ben. En dat op zich is al een wonder. Thank you. Daarnaast mogen we ondanks alles wat er gebeurt, God danken voor elke situatie. Ook als de situatie erg moeilijk is. Volgens de brief aan de Filippenzen mogen we vragen en zorgen bij onze hemelse Vader brengen. En tegelijkertijd hem danken, loven en prijzen. Want er staat, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. En wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. As I walked through the door, I sensed his presence, and I knew this was a place where God abounds. For this is the temple, Jehovah God abides here. And we are standing in his presence on holy ground. We are standing. There is joy beyond all measure, and at his feet, peace of mind can still be found. So if you have a need, I know God has the answer. Oh, just reach out and claim it. Child, you're standing on holy ground. We are standing. Wanneer we in Gods tegenwoordigheid verkeren, dan staan we op heilige grond. Het moeilijkste is om echt stil te worden en te luisteren naar zijn stem. En hoe vaak gebeurt het niet dat we heel simpel op het juiste moment een deel uit het woord van God in ons hart horen en we getroost worden door dat wat we ons eigen mochten maken. En zo kreeg ik de afgelopen week het laatste deel van Psalm 84 op mijn hart. Ik hou heel veel van de psalmen, omdat ze vaak zo aansluiten bij het leven van alle dag, precies zoals we zijn. En ik merkte dat God mij deze woorden meegaf. En ik kwam tot rust en kon weer danken. Dit waren ze, de woorden uit Psalm 84. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. En zij gaan voort van kracht tot kracht en zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem mij ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. En ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Hoe vol hel genot, o Heer der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongen neer. Een kunstig nest bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heer der legerscharen, gelukkig hij die bij u woont, u altijd prijst en eerbied toont. Zo mild is voor altijd een zon en schild. Hij zal gena en eer geven. Hij zal ons het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leeft. Rust vinden in God, dat is het belangrijkste vandaag de dag. Er zijn zoveel bronnen die ons daaruit halen. Het lijkt wel of de stress die we vandaag ervaren alleen maar meer wordt. En het is heel belangrijk om daar wat aan te doen. Want hoe kunnen we nou klaar zijn voor de komst van de Messias wanneer we geen tijd hebben om ons voor te bereiden, onze lampen brandend te houden en ons leven te reinigen? We verwachten de bruidegom en dat is niet iets wat zich in de marge van ons leven kan afspelen. Dat moet de hoofdzaak zijn. En ik weet het heus wel, dat lukt niet altijd. Er zijn situaties waarin we daar gewoon niet voldoende aan toekomen. Maar laten we het nooit loslaten en vasthouden dat we onderweg zijn naar zijn feest en dan mag van ons iets gevraagd worden. Zolang het nog kan, mogen we het evangelie uitdragen naar iedereen die we ontmoeten. Vertellen dat Yeshua de Messias komende is en dat iedereen daarbij kan horen, mits hij of zij zijn knieën wil buigen voor hem die alles voor ons heeft overgehad. Yeshua Abba, Mechavad. Naast het wachten en uitzien naar Yeshua, mogen we natuurlijk ook genieten van datgene wat God ons geeft. Het is niet zo dat alleen het lijden zichtbaar is. Het zoeken en vinden van de zegeningen die er zijn, kunnen van elke dag een nieuwe, mooie en rijke dag maken. En daarmee bedoel ik geen dingen die veel geld kosten of spectaculair zijn, al kan dat misschien bij sommigen van ons best voorkomen. Ik bedoel hele gewone dingen die het leven rijk maken. Ik las ergens dat het een geweldig voorrecht is wanneer we de hulp van God ervaren in ons leven. Maar het is eveneens een voorrecht wanneer we door Hem gebruikt worden om anderen te zegenen, te bemoedigen en blij te maken. En dat kan op zoveel simpele manieren. Zo zijn we immers samen kinderen van één huisgezin. We mogen elkaar als zussen en broers bemoedigen, liefhebben en zegenen. En wanneer je oog gaat krijgen voor de kleine dingen die het leven kleuren, dan zijn de zegeningen ontelbaar. Lech b'moresh lo tikaveh. Tot zover Tikva voor vandaag. Ik hoop u volgende week weer te ontmoeten en wens u shalom toe.